alipoini wa mugoma nyama sio kivuli ana mfupa tena jambali awinda kwa kuba napenda machaka ni mtili ya kusea Usimcheze chatu, oh chatu, ndongo simtupie, utakosa ushindi.